shodligimsan, bolaligimsan. Mening g'ussam o'zing, mening armonim. Sen osmonimga olib ketaman. Yerda bizga kun yo'q, kun yo'qdir jonim. Mening shodligimsan, bolaligimsan. Mening g'ussam o'zing, mening armonim. Sen osmonimga olib ketaman. Yerda bizga kun yo'q, kun yo'qdir jonim.